अस्मद् गुरुभ्यो नमः श्री हयग्रीवाय नमः हरिः ओम् श्रीवासयोगि गुरुवर्य कृपात्तचिन्नम् गोपालदेशिकयते समवाप्तबोधम् तत्पादपद्मविनिविष्टनिजात्मभारम् भक्त्यादिपूर्णरघुवीरगुरुम् प्रपद्ये श्रीवासरङ्गपरकालमुनित्रयाप्त लक्ष्मात्मरक्षणयतित्वयुगागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिभूतमनर्गशीलम् गोपालदेशिकमुनिम् गुरुमाश्रयामः नारायणाज्ञयतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगि गुरुणार्पितपारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदार्य कृपात्तचिन्नम् श्रीश्रीनिवासमुनिवर्यमहम् प्रपद्ये आद्य श्रीनिधि योगि लब्धमनुमत् श्रीवात्स्य रामानुजात् सम्प्राप्ताङ्कणमन्त्रजातमपर श्रीवास योगीश्वरात् प्राप्त्यान्त्याश्रमवेदमौळियुगळम् तेनार्पितम् श्रीपदौ ज्ञानाब्धिम् सुगुणाकरम् मुनिवरम् श्रीरङ्गनाथम् भजे श्रीनारायण योगीन्द्रवरदार्य कृपाश्रयम् रङ्गेशपादविनतम् श्रीनिवासमुनिम् भजे श्रीवास योगीन्द्र कृपात्तबोधम् श्रीशैलरामानुजलब्धचिह्नम् वैराग्यभक्त्यादिगुणैकतानम् नारायणाज्ञम् मुनिमाश्रयामः श्रीरङ्गेशपदे समर्पितपरम् श्रुत्यन्त रामानुज श्रीयोगीन्द्रगुरूत्तमेन यमिनः श्रुत्यन्त विद्यात्मनाः प्राप्तश्रुद्यवदम् स ह्युग्महृदयम् श्रीवास रामानुजात् श्री श्रीवास मुनीन्द्रदेशिकमुनिम् श्रेयो निधिम् संश्रये श्रीमद्गोपालसूरेर्निरवधि करुणावाप्त सत्सम्प्रदायम् श्रीमद्वेदान्त रामानुज यति नृपतिः सर्वतः स्थापयित्वा यस्मिन् सत्सम्प्रदायम् सकलमुपदिशन्नंसतोऽनु प्रविष्टः श्रीमत्श्रीवास रामानुज मुनिमनगम् तम् भजे देशिकेन्द्रम् गोपालदेशिकपदाब्ज मधुव्रतस्य प्रज्ञाविरक्तिकरुणामुख सद्गुणाप्तेः वेदान्तलक्ष्मणमुनेः श्रितभागधेयम् पादारविन्दयुगळम् शरणम् प्रपद्ये श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्र कृपात्तबोधम् त्रय्यन्तदेशिकयतीन्द्रशकारिमूर्तिम् गोपालदेशिकशिगामनिमाश्रयामः श्रीरङ्गनाथगुरुपादसरोजहंसम् वेदान्तदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीमत्यतीन्द्रशटकोपधयावलम्बम् वेदान्तलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये कल्याणावहमस्माकम् कारुण्यकलसाम्बुदेः प्रपद्ये रङ्गनाथस्य पदपङ्कजतल्लजम् वन्दे श्रीरङ्गनाथार्यम् श्रीरङ्गपतिदेशिकम् श्रीवीरराघवाचार्यम् वेङ्कटेशमहागुरुम् रामानुजमनन्तार्यम् ताताचार्यपराङ्गुशौ अहोबिलाचार्यमहादयादीश गुरुत्तमौ श्रीमद्वरदविष्णुवार्यम् वात्स्यम् वरददेशिकम् ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्रार्यम् श्रीमद्वेदान्तदेशिकम् वादिहंसाम्बुवाहार्यम् रङ्गराजगुरूत्तमम् रामानुजार्यमात्रेयम् व्रणतार्तिहरम् गुरुम् श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रम् श्रीपूर्णम् यामुनम् मुनिम् श्रीरामपुण्डरीकाक्षौ श्रीमन्नाथषडद्विजौ सेनेश लक्ष्मी लक्ष्मीशानपि येषाम् प्रसादतः रगस्य त्रयसारे मे समुतञ्चति सेमुषी विगाहे निगमान्तार्यम् विष्णुपादसमुद्भवाम् रगस्य त्रयसाराज्ञाम् त्रिस्रोतसमकल्मषाम् अविज्ञातम् विजानताम् विज्ञानमविजानताम् रगस्य त्रयसाराज्ञाम् परम् ब्रह्मास्तु मे हृदि सिरण्णुतूप्पुल्त्रिवेङ्गडमुडयान् पारण्णच्चोण्णप्पळमुळियुळ् ओरण्णुदाने अमयादो तारणियिल् वाळ्वार्के वाणेरप्पोमळवुम् वाळ्वे वैशाखे रोहिणी जातम् काश्यमान्यववारिदेः இந்தும் ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷம் கோஷ்டி பூர்ணமஹம் பஜே ஸ்ரீமதே ரகுவீர மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே கோபால தேசிக மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீனிவாச மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே ரங்கநாத மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீனிவாச மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே நாராயண மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீனிவாச மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜ மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே வேதாந்த ராமானுஜ மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே கோபாலார்ய மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமத் யாமுன முனையே நம. ஸ்ரீமன்நாத முனையே நம. ஸ்ரீமதே வகுலபூஷண மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே விஸ்வக்சேனாய நம. ஸ்ரீயை நம. ஸ்ரீதராய நம. ஸ்ரீரங்கநாயிகா சமேத ஸ்ரீரங்கநாத பரபிரம்மணே நம. ஸ்ரீரங்கநாத திவ்ய மணி பாதுகாபியாம் நம. ஸ்ரீமதே ரகுவீர மகாதேசிகாய நம. ஹரிஹி ஓம்.